паданне пра магілёў. На тым месцы, дзе цяпер стаіць магілёў, быў цёмны непраходны лес, які не прапускаў нават сонечныя праменні. Ад яго і Дняпру было цесна. Дняпро ў той час быў шырокі і сярдзіты. У тым лесе жыў страшны разбойнік, якога звалі Машэкам. У яго была такая вялікая сіла, што ён адною рукою спыняў экіпаж з васьмярыком коней на ўсім скаку, ухапіўшыся за кола. Адным разам вырываў з карэннямі высокія сосны. Хадзіў ён у мадзведжай шкуры поўсцю ўверх. Не такі тады быў народ, як цяпер. Шмат было асілкаў, але ўсе дрыжалі перад Машэкам. Нават 5 дзясяткаў нічога не маглі зрабіць супраць аднаго. Машэка наводзіў жах на ўсе навакольныя селішчы. Нягледзячы на тое, што людзі жылі тагды вялікімі сёламі, ён, не баючыся, праходзіў у кожнае сяло і браў, што яму было трэба. Усюды самі адчынялі яму вароты, абы толькі пакінуў душу ў целе. Не раз выходзілі супраць Машэкі цэлымі палкамі, але ён жыў у такой непраходнай пушчы, што ніхто не знаходзіў не толькі яго бярлогі, але і дарогі назад. І ўсе або паміралі з голаду, або гінулі ад удару разбойніка. Але і на Машэку прыйшла пагібель. Чаго не змаглі зрабіць сотні людзей, тое зрабіла адна жанчына. Раз па дарозе праз лес ехала плеценая брычка, запрэжаная васьмярыком коней. У ёй сядзеў малады мужчына з прыгажуняй жанчынай. Тут з'явіўся Машэка з агромністай елкі, мігам спыніў брычку і ўраз забіў кучара, што той не паспеў нават і азірнуцца. Мужчына, што сядзеў у брычцы, бачыць, што тут кепскія жарты, выхапіў шаблю і з усяго размаху стукнуў Машэку па галаве. Але шабля зламалася аб стальное шчацінне, а мужчына прырос да свайго месца ад аднаго ўдару разбойніка. Глянуўшы на жанчыну, Машэка стаў як укопаны. Ён пазнаў ёй сваю знаёмую. Гэта яна, адхіліўшы яго любоў, прымусіла Машэку пасябраваць з буйным ветрам. Ачуняўшы пасля здзіўлення, Машэка ўзяў у лапы паўмёртвую ад перапуду прыгажуню і аднёс у сваю бярлогу. Тут яна прытомніла, адразу зразумела, што з ёю, і прыдумала, як загубіць разбойніка. Прыкінулася яна лагодную, паслухмянаю, і разбойнік зусім ёй даверыўся. І вось раз ён бяспечна заснуў пры ёй моцным сном. Яна асцярожна дастала вялізны нож, і кроў лінулася ракой з разрэзанага горла разбойніка. Учыніўшы гэтак, прыгажуня неяк выйшла на дарогу, прайшла да сваіх і паказала ім праклятае месца, дзе з вялікай знявагай закапалі таго людаеда і назвалі тое месца магілаю льва. Недалёка ад таго месца знайшлі высокі бугор ці гару, якая была аблітая крывёю і усыпана касцямі нявінных ахвяр зверстваў Машэкі. Гэтая гара і цяпер называецца Машэкаўкай ці Машакоўкай. На ёй гарадскія могілкі. Пасля Машэкі тут жыло яшчэ многа разбойнікаў. Мясцовыя ўлады гэтае месца прызначылі для ссылкі злачынцаў. Сыльныя памалу высеклі лес і прагналі разбойнікаў. Пазней на гэтым месцы заснавалі горад, які ад магіл забітых разбойнікамі людзей ці ад магілы льва Машэкі названы Магілёвым.